bakal luntur sak turunge janar kuning melangkung. Apa kowe ra kelingan biar mlaku bebarengan ibarat langit karo rembulan tresnaku ra bakal ilang sayang. Duh kowe cahayu sing urip ana ning atiku aku ra iso lilo lungamu ra bakal tak tompo kaya gedhe ning ombak segara ning laut kae pesisir pasir putih sing tau dadi saksine nalika ne ise urip madhep mantep bebarengan janji-janji palsu mu saiki dadi kenangan. Bye-bye.